Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que revolucionario puede morir donde quiera. El general nos decía: velen con mucho valor, les vamos a dar parcela cuando haya repartición. This is a collection of recent quotes about the dangers of agrofuels. They come from civil society statements, from scientists and from politicians, policy advisors and political institutions. Please send other relevant quotes to info@biofuelwatch.org.uk to help us expand and update this list. Thanks. Civil society statements. Statement by Tamil Nadu Environment Council and Equations India. December 2007. Apart from large-scale use of pesticides and fertilizers that may cause irreversible damage to precious land resources, those plantations are bound to use up already stained freshwater resources. Demand for water is growing along with the economy. Agrofuel plantations will only increase competition for water and ultimately impact food resources. We seek a ban on any scale of monocultures and plantations for the sake of agrofuel production. Statement by Gender and Climate Change Network, Women for Climate Justice, December 2007. We call upon governments, international agencies and all stakeholders to support the call of the UN Special Rapporteur on the right to food for the 5-year moratorium and agrofuel development. The lack of scientific consensus about the net energy provided by agrofuels and the carbon emissions they generate, coupled with the lack of mechanisms to protect the nearly 900 million people who already suffer from chronic hunger and malnutrition, warrants a freeze on agrofuel production. And between these quotes, I would like to read about biofuels, a new threat to climate and climate justice. Fires to clear land for palm oil, Kalimantan. Photo by Nordin Sif of Borneo. Deforestation and repression by the soya industry, Paraguay 2007. The biodiversity and livelihoods of Africans should not be considered expandable for the cause of climate change solutions, African Biodiversity Network. We have very various concerns over nuclear energy, genetically modified trees, carbon capture and storage and biofuels for environmental and safety reasons. We consider that those are not ways out to combat global warming, but endangering environment and poor population. Indonesian NGO Forum. The Earth will not give us the extra biomass needed to keep on existing as we do. For a while, we may continue to rob this biomass from the poor tropics, but the results are already disastrous for all humanity. Professor Tad Pedzek, University of California, Berkeley. Today, biofuels provide about 1% of global transport fuel. Already, they are causing serious harm to the climate, to the communities, food sovereignty, and food security and biodiversity. Most biofuels are agrofuels, made from crops and trees grown specially for that purpose, such as sugar, cane, palm oil, soya, jatropha, or maize. Agrofuel expansion means more intensive agriculture and thus more agrochemicals, including synthetic fertilizers. It also means more destruction of natural ecosystems, which play a vital role in regulating the climate and displacement of millions of small farmers, pastoralists, and indigenous people. Figures for life cycle greenhouse gas reductions from biofuels tend to be based on non-systemic micro studies which look at individual fields or plantations but do not consider the wider impacts. On a small scale, locally produced and used biofuels can play a role in meeting the needs of low energy communities using, for example, intercropping or biogas for manure or sewage. If we try to replace a significant proportion of our fossil fuel used with agrofuels, the impacts, which are already severe, will become irreversible. Five reasons why agrofuel expansion will make global warming worse. Deforestation and peat destruction. The demand for biofuels is pushing up commodity prices worldwide. This is driving monoculture expansion, including palm oil, soya, and sugar cane, crops already linked to the destruction of tropical forests and other vital ecosystems. Deforestation causes at least 18% of global greenhouse gas emissions. According to the Intergovernmental Panel on Climate Change, the destruction of peatlands causes even more emissions than deforestation. Climate system impact. Ecosystem destruction worsens climate change not just because it releases vast quantities of carbon. A recent Australian study found that in southern Queensland, land clearance accounts for half of the regional warming and loss of rainfall in the worst affected areas. A similar warming and drying effects could soon lead to a failure in the rainfall cycle on which the Amazon forest depends. If this was to happen, then up to 120 billion tons of carbon could be released over a few years or decades, and rainfall system on which much of Latin America and the southern US depend for farming could collapse too. Biodiversity is essential for supporting the Earth carbon cycle, nitrogen cycle, water cycle, and soil fertility, on which we depend for our survival. Agrofuels mean a shift from biodiverse ecosystems and farming systems to more industrial monocultures. GM crops and trees used for agrofuels pose further a predictable risk to biodiversity. Industrial agriculture is responsible for some 14% of global greenhouse gas emissions and for most nitrous oxide emissions. A greenhouse gas nearly 300 times as powerful as carbon dioxide. More agrofuels means more nitrate fertilizer and thus more nitrous oxide. Second generation agrofuels If second generation agrofuels become commercially available, this will greatly increase pressures on the world forests. Eucalyptus, poplars, and other trees will probably become prime feedstocks. Industrial tree plantations and displacing ecosystems and communities, depleting freshwater supplies, increasing the use of agrochemicals with serious health impacts on people, and wiping out biodiversity. Plantation growth could increase exponentially if it was to become a source of transport fuels, and much of this could be GE trees. Five reasons why agrofuels undermine climate justice. The South fuels the North. Most agrofuel expansion is planned in the global South, but most of the demand comes from the global North. Tens of perhaps hundreds of millions of hectares in Asia, Latin America and Africa are to be converted to monocultures, largely to grow fuel for car drivers in the North. Harming food security and food sovereignty. The UN Special Rapporteur for the Right to Food has called biofuel production a crime against humanity because it displays food production, drives up food prices, and threatens the food security of large numbers of poor people. Land grab and refugees. The chair of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues has warned that up to 60 million indigenous people are at risk of becoming biofuel refugees. Policies imposed by northern governments. The agrofuel market is being driven by government targets and obligations in the US, Europe and elsewhere, which have been imposed without taking account of the views and communities in the global South, including indigenous people, who are being directly affected by those decisions. Now, standards and certification are being discussed in a similar undemocratic and unrepresentative way. Ecological devastation. Large-scale agrofuels means faster global warming, more deforestation, freshwater depletion, biodiversity losses, and soil degradation. They also mean more poisoning from agrochemicals. Communities in the global South and indigenous people are the first to bear the brunt of climate change and environmental destruction. We need real and just solution to climate change. Deep cuts in fossil fuel burning and in the consumption of energy, forest products and agricultural commodities in the global North. Economies based on economic growth are unsustainable. We also need large-scale transfer of funding from unsustainable energy sources like fossil fuels and agrofuels to truly sustainable ones such as solar and wind power. World Rainforest Movement, Grupo de Reflexión Rural Argentino, Biofuel Watch, www.biofuelwatch.org, Valhi Jambi, Friends of the Earth Jambi, and Watch Indonesia, www.watchindonesia.org. So, till tomorrow, there are biofuel markets in Rye. Create resistance against this destruction of our planet, destruction of human life. This greenwash fake solution, which is making global warming even much worse than using the oil. Okay, we go to the next subject in our show. Rozbrat, the final strike, demonstration on 20 March. So maybe first we would tell you what Rozbrat is. Rozbrat Squad, since the beginning of the 1990s, groups of Poznań Freedom Movement wanted to have their own premises. During that very active period, the Freedom Movement took part in many initiatives which aim was to socialize goods. Success of groups in other towns were encouraging them to act. In the summer of 1994, not minding the consent of authorities or owners, activists decisively started to look for premises. Several buildings were found, but the most appropriate one was the barrack of the bankrupted warehouse. It was situated in a deserted area that used to be a warehouse industrial complex. Initially, Squad Rozbrat role was a house similar to Freedom Communist. Some more serious actions that were creating and supporting the squad took place. In summer 1995, it was still being adapted. On one hand, it had only a residential function. On the other hand, almost every resident on the squad of the squad was somehow active in social activity. With time, concerts started to be organized at Rozbrat. Because of safety reasons, the entrance was allowed only with an invitation, but they were organized more and more frequently, and the character of those concerts started to be more open. This kind of cultural activity was the leading one for following several years. A bigger room was adapted and prepared, sound equipment was collected. Slowly, the character of the place started to change and it became an independent culture center. After the activities were created in a closed group, a time for creating a wide coalition for sustaining and keeping the squad has become. Squad started to be treated not as a whole, but as a part of activity. A wider bunch of people not living at the squad started to get involved in Rozbrat, lying the foundations of new quality of the Rozbrat collective. In 1997, Anarchist Federation started their activity at Rozbrat. Since then, it has gathered the more active participants at Rozbrat collective and plays very important role in shaping this place both in the ideological way and in material one. Meetings called the Liberation Fest were initially a forum for both solving the problems of Rozbrat itself and the other activity. The Anarchist Federation created the Anarchist Library in 1997, and in 2000 the Anarchist Club, where weekly meetings of Anarchist Federation still take place. In 2001 another room was adapted for initiative Lame Mule, where recitals, poetry evenings, discos, and lectures take place. The back of Lame Mule was transformed into the gallery that is open for all kinds of independent artists. With time, a technical structure and management system based on self-governance was being created. In 2005, a new cafe bar next to the gallery was created. It is a chill-out zone. All the time, we are creating and improving the infrastructure. With small steps, we are developing the place, engaging ourselves in it. Rozbrat is a peculiar center of independent culture in Poznań and actually in all Wielkopolska region. Actions that are taken here would be very difficult to be taken in a commercialized world. We are creating a place based on independent social and cultural activity without donations, subsidies, sponsors, outside of the system, outside of the good or bad economic situation, for ourselves, for propagating an independent thought, for building social consciousness. That is how Rozbrat has changed its site and blended well into Poznań's surrounding. For some people, it has been a nice accent, for others being a thorn in their side. The outside of institutions character of the place was attracting and still attracts people wanting to create culture in an active and independent way, and also undertaking other actions on social political level. Rozbrat, the idea, idea, three houses for three people. Squat is nothing but an inhabited building, usually in a very poor shape, being occupied by a group of people who repair it, move it, and create a certain kind of community. Therefore, squat becomes home to them. From the community, the original idea of Rozbrat was to set up a commune composed of the people who did not approve of the world based on the rat race. Then it has evolved and developed. The place itself was changing. Different people got involved in the formation. The goal has broadened from residing to carrying on cultural, social and political work. The group, initially small, has grown larger, becoming kind of open community with the aim to keep the place and build three ideas upon it. The revolution. Today Rozbrat is the center of the alternative culture both for Poznań and the whole region called the Wielkopolska. This is the social space where activities which would not have happened in the commercialized world do take place. Everything here is based upon the independent social and cultural activity. We don't get any donations, subsidies. We are not sponsored by anybody. We are out of the establishment and shady relations. We do it for ourselves and to spread the free independent thought and rise social awareness. The activities. For a start, few words about Rozbrat structure. It is divided in several autonomic but altogether integral pieces. Inhabited building squad, the anarchist library, two rooms, concert hall plus another hall, the anarchist club, and other smaller spaces. The activists work in different groups, but they cooperate with each other in the Rozbrat collective. The activity of Rozbrat collective is very wide. The technical collective is very important here. It is in charge of technical maintenance of Rozbrat. For instance, reconditioning and improving the infrastructure, raking up the leaves and in the autumn, and so on. and it also coordinates the squad's activity. From the very beginning, Crossbrad has been a flat for the group of people. Now there are here 15-20 squatters. There is broad cultural and social activity undertaken at Crossbrad, for example, concerts, exhibitions, festivals and many other events. The individuals and as a group, we are very often invited to take part in organizing some projects. We reach the people by arranging the lectures and workshops. They can also see our ideas being carried into effect. Gigs. Crossbrad has always been connected with music. Actually, it was the beginning of its cultural work. People setting it up were involved in the independent scene based on do-it-yourself method, which applied to everything from organizing concerts, recording, to releasing records. Crossbrad is also a fruit of this maxim. The first concert at Crossbrad took place spontaneously in the autumn of 1995. Oi Polloi, legendary band from Scotland, had their gig in Poznań cancelled, but they showed up at squad because of social contacts and played for a small group of people. That was the beginning. Next gigs were organized by inviting certain bands to play. Only squatters and activists' friends knew about the concerts, because it was a bit risky at that time to let unknown people come at Crossbrad. Then there were leaflets and posters spreaded, and now the info about gigs is fully official. It took several years to make people respect us and the place, but still, we may refuse the entrance to some folks. Some people prize us for it, but some find it pissing off. Well, the place got its own specifically, and it is of big importance in the chain of interdependencies around us. At the end of the day, every place got its policy, and so does Crossbrad. Our aim is to influence the society through forming the alternative culture. We are alternative to plastic pop culture, which patterns got nothing to do with building free and conscious society. Pop world is the world of neon signs and stars, spectacle and sham, brilliance. It is expansive and effusive because it is based on big dough. In this world, you can be a radical or an asshole, but still, you are a part of this system. We don't mind popular culture, its creators and its consumers. Consciousness is the most crucial, the most important how you act. What you do is your business. Life is nothing but a constant choice. We create our own world here and now, without managers and visagists. We do it because this is what we want and what we feel. We may be unprofessional because of it. Fault. It very often appears that we are more professional than it would seem to. But we feel good about ourselves and people trust us. Je marche avec vous quoi qu'il arrive. Mon rap est sans la mode, à la mort. Impossible de mettre à la norme. Sera pour vous à la vie, à la mort. Je lève ma rime. À votre santé, je lève ma rime. Que les anges marchent avec vous quoi qu'il arrive. Mon rap est sans la mode, à la mort. Impossible de mettre à la norme. Sera pour vous à la vie, à la mort. C'est pour les gens de ma ville, Marseille, qui m'ont encouragé depuis le début, qui m'ont boosté même quand j'ai voulu tout lâcher. C'est pour mes compagnons de galère, mes alliés inscrits dans mon cœur. Squatteur total de cage d'escalier. Ceux qui m'ont remis les idées en place quand je partais en live ou quand j'ai tout fait dans l'espace-temps. Quand je tenais pas en place dans cette jungle de béton. Ceux qui m'ont dépanné quand je n'avais que moi à jamais sous les dents. C'est pour les énervés qui s'énervent peine malgré les pincements. Les petits qui se débrouillent tout seuls et tous les gènes de placement. C'est pour toi qui broie du noir perdu dans ce tunnel. Pour toi qui y crois qu'a pris ton envol avec juste une aile. Pour tous les gens qui m'ont éclairé, merci. Pour la vie qui m'a présenté le rap en baptisant MC. Pour ceux qui n'ont plus quoi, rien acquis, on a caché la Rome, c'est pour les miens. Mes frères, mes sœurs, de Marseille à Rome. Je lève ma rime, à votre santé, je lève ma rime. Que les âges marchent avec vous quoi qu'il arrive. Mon rap laissant la mode à la mort, impossible de mettre à la norme. Sera pour vous, à la vie, à la mort, je lève ma rime. À votre santé, je lève ma rime. Que les anges marchent avec vous, quoi qu'il arrive. Pour rappeler sans la mode, à la mort, impossible de mettre à la norme. Sera pour vous, à la vie, à la mort. C'est pour ceux qui ont résidé entre des paliers qui sont bien décidés. Ceux avec qui j'ai partagé mon pain, mon mic, mes idées. Les très soldats de l'état-mage et les petits sauvages en état de rage. Avec qui on misait du rap à l'étalage. Pour mon étoile qui m'a tant donné dans ma bande de mon avec qui. Rosbrad, The Final Strike, demonstration on 20 March. We want to invite you for the info meet. Oh yeah, that's was already. The auction of the grants where Poznań's Rosbrad squad is situated will take place on 26 March at 10 a.m. Since January 2008, when the bailiff came to the squad for the first time, we have managed to keep the squad through different legal actions and protests. If nobody buys the grant on 26th March, the next auction will take place within the next 2-3 years. That is why this is a critical moment for us. This year we will celebrate 16 years of the occupation of the buildings, which were abandoned by a company which took a lot of loans and ran off abroad. 16 years ago, the buildings were squatted by people from the local anarchist community. Since then, we have invested a lot of our resources and work to renovate and rebuild the rooms that were going into ruin, and we have also started a wide political, social and cultural activity. Currently, around 20 people live at Rosbrad, concert and rehearsal rooms, a library, a gallery, screen print and bike workshops, places for meetings and debates are also there. Recently, as a part of the defense of Rosbrad campaign, we have actively taken part in the meetings of the city council and its different commissions, where they have been debating over a local land development plan of the Sowacz district, which also includes the premises of Rosbrad. On the because of the significant resistance of the inhabitants of the district, the plans still have not been outvoted by the council. Since January 2009, we have made a lot of steps towards an agreement with the city authorities about our situation. Vice-Major of Poznań visited Rosbrad and he wasn't able to offer anything. Although in front of the media he claimed that he has an alternative option. We asked about this offer in an official letter last May and we still have not got any answer. On the 9 May 2009, we showed that Rosbrad has huge support. Around 1,500 people came out to the streets for our demonstration. Those were not only the inhabitants of Poznań, but also our supporters from various communities and organizations. So far, there has been one auction of Rosbrad, but nobody wanted to buy it. This time, according to the law, the price will be lower. Thanks to all the actions in defense of Rosbrad that we have undertaken. We haven't been so strong before, but still, the distribution of forces is not even. Rosbrad is in danger. That's why we call everyone to support our protest and to take part in the demonstration on 20th March in Poznań. We won't give up without fight. Rosbrad stays. Okay, that's about. Yeah, that's we going. We. Tried to convince you also to go. It's a very nice place, and I think to everyone who would like to see the Polish movement, I think it's one of the best occasions, because last year it was one of the biggest demonstration of the anarchist squatters movement since long time, and it would be nice to see it, definitely. Okay, and with this Polish accent we're going to the Active Polony, but we are still not leaving you. After Active Polony, around 7:30, we're coming back to continue our show. We came today late, that's so we will also finish late. So after 7:30 we will continue about the biofuels and about do-it-yourself, a handbook for changing our world, and about eco solutions, etc. Okay, that would be after Active Polony, and now we will go to Active Polony. Okay, witamy w Polonii Aktywnej. W Polonii Aktywnej głównie będziemy mobilizowali do wsparcia skłotu Rozbrat przed kolejną akcją budynku. 20 marca, w tę sobotę, w Poznaniu odbędzie się wielka demonstracja, aby zapobiec sprzedaży tego miejsca. Z całych sił będziemy się starali zachęcić do udziału w niej oraz lub jakiegokolwiek innego wsparcia. Będziemy też mówić trochę o Rozbracie i ostatnich wydarzeniach z nim związanych. Puścimy także audio z trzeciego już wywiadu na temat Rozbratu, zrobionego przez zaprzyjaźnionego Duszka Skłoterskiego. Poza tym będziemy kontynuować cykl część siódma, Fakty klimatyczne dla niedowiarków, w którym krok po kroku, audycja po audycji będziemy obalać bzdury o tym, że zmiany klimatyczne nie istnieją albo że człowiek nie ma na nie wpływu. Będziemy także uświadamiać o tych fałszywych rozwiązaniach, które próbują nam sprzedać tak zwani zieloni kapitaliści, które to tylko pogarszają sytuację, a zarazem mydlą nam oczy. Tym razem z okazji odbywających się w Amsterdamie targów biopaliw przedstawimy to fałszywe rozwiązanie, kolejny greenwash. Przedstawimy, jak oszukańczym wybiegiem kapitalistów i jak szkodliwe dla środowiska oraz dla ludzi powodują głód, są biopaliwa oraz jak może jeszcze gorzej niż ropa przyczyniają się do zmian klimatycznych. Postaramy się też przedstawić bardziej uczciwe rozwiązania. Będziemy kontynuować cykl Film Tygodnia, w którym będziemy przedstawiać i recenzować jakiś warte obejrzenia, inspirujący do działania film. Na zakończenie, jak zwykle, następny, już ósmy, niepublikowany jeszcze fragment dopiero co skończonej książki Los Buntownika. Tym razem psy skłoterskie najważniejsze, psy skłoterskie najmądrzejsze. Poza tym, jak zwykle, selekcja ważnych i pozytywnych wiadomości głównie z www.positive.blogspot.com. cia.bzzz.net oraz pl.indymedia.org. country streets. It's burning the houses with anxiety. With anxiety. Babylon is burning, Babylon is burning with anxiety. Babylon is burning, Babylon is burning. It's burning the ghettos with anxiety. With anxiety. Babylon is burning, Babylon is burning with anxiety. Babylon is burning, Babylon is burning. Babylon is burning, baby, can't you see? Babylon is burning with anxiety. You burn as you work, you burn as you play. The system is smoldering with ignorance and hate. W piątek, 26 marca, o godzinie 10 przed sądem w Poznaniu odbędzie się licytacja rozbratu. Ściślej, jednej z trzech działek należących do firmy bankruta Darexu. Od kiedy na rozbracie w styczniu 2008 roku pojawił się komornik, udało nam się poprzez działania prawne i protesty zapobiec sprzedaniu i ewikcji squatu. Jeżeli i tym razem 26 marca rozbratu nikt nie kupi, następna licytacja będzie się mogła realnie odbyć za około 2-3 lata. Mamy zatem do czynienia z krytycznym momentem. W tym roku upłynie 16 lat, jak teren i budynki squatu porzucone przez właścicieli firmy Darex, którzy narobili długów i uciekli za granicę, został zagospodarowany przez poznańskie środowiska wolnościowe i anarchistyczne. Od tamtego czasu nie tylko, że własnymi środkami i pracą odbudowaliśmy i zagospodarowaliśmy niszczejące lokale, ale rozpoczęliśmy prowadzić szeroką działalność polityczną, społeczną i kulturalną. Na rozbracie od wielu lat mieszka 20 osób, mieszczą się sale koncertowe i do prób, biblioteka, galeria, warsztaty, miejsca do spotkań i dyskusji. Ostatnio aktywnie uczestniczymy, traktując to jako element obrony rozbratu, w spotkaniach Rady Miasta oraz różnych komisji, na których omawiana jest kontrowersyjna koncepcja lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Sołacz, w którego zakres wchodzi również teren squatu. Przypominamy, że został on na tym planie oznaczony przez miasto jako nieużytki. Ze względu na duże zainteresowanie i opór mieszkańców, plan ten nadal nie został przegłosowany przez Radę. Od stycznia ubiegłego roku wykonaliśmy wiele kroków w kierunku porozumienia się z miastem odnośnie naszej sytuacji. Rozbrat odwiedził nieżyjący już wiceprezydent Maciej Frankiewicz, który nie był w stanie nic nam zaoferować, choć twierdził przed mediami, że ma alternatywną propozycję. Na wysłane w maju 2009 roku do władz miasta zapytanie, jaka konkretnie to propozycja, do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 9 maja 2009 roku poprzez demonstrację, w której wzięło udział 1500 osób, pokazaliśmy, że rozbrat ma liczne poparcie wśród mieszkańców Poznania oraz wielu środowisk i organizacji. Do tej pory odbyła się jedna licytacja, jednak nikt nie chciał kupić rozbratu. Tym razem cena zostanie zgodnie z procedurą znacznie obniżona. Jeszcze nigdy, dzięki działaniom w obronie rozbratu, jakie prowadzimy intensywnie od początku 2008 roku, nie byliśmy tak silni, ale pomimo tego układ sił pozostaje nierówny. Rozbrat jest zagrożony, dlatego apelujemy do wszystkich o wsparcie naszego protestu i udział w demonstracji 20 marca. Nie poddamy się bez walki. Rozbrat zostaje! Zbiórka o 17.30 na placu Adama Mickiewicza przy Krzyżach. Po demonstracji zapraszamy na imprezę na rozbrat. Oświadczenie w sprawie oskarżeń wobec demonstrantów za www.rozbrat.org. W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi lub jednostronnymi oskarżeniami wysuwanymi przeciwko uczestnikom demonstracji na MTP, jaka odbyła się 8 marca, chcieliśmy wyrazić nasze stanowisko. Policja, przedstawiając wydarzenia w czasie protestu przez główną bramą MTP, a następnie na terenie targów, wymienia jako dowód uzasadniający interwencję m.in. pobitego gościa targowego. Sytuacja przedstawiała się następująco. Jeden z kierowców, który widząc szpaler ludzi blokujących wjazd na teren targów, starał się jednak sforsować go samochodem, wjeżdżając wprost w nich. Po paru nieudanych próbach przebicia się przez grupę, wysiadł z pojazdu i zachowując się agresywnie, m.in. napluł stojącymi przed nim demonstrantowi w twarz, a potem ściągnął z głowy czapkę jednemu z uczestników i nie chciał jej zwrócić. Wywiązała się niewielka szarpanina. Jeżeli kierowca ten poniósł jakieś obrażenia, ani policja, ani mężczyzna nie przedstawili na to dowodu, to musimy stwierdzić, iż do takiej sytuacji dojść oczywiście nie powinno, ale wynikała ona z agresji także z jego strony i była skutkiem przepychanki. Mówienie o pobiciu gościa targowego jest nadużyciem oraz próbą zrzucenia odpowiedzialności za agresywne zachowanie na demonstrantów i na siłę szukaniem uzasadnienia dla brutalnej interwencji policji. W czasie blokady żaden samochód nie był przepuszczany, jednakże żaden inny kierowca nie próbował sforsować pikiety. Należy przy okazji podkreślić, że wstępu na konferencję nie blokowano gościom w ogóle, a jedynie autom. Część pojazdów została skierowana do innych bram, natomiast część uczestników wysiadała przed blokadą, a następnie otrzymawszy ulotkę informacyjną, wchodziła swobodnie na teren MTP. Wejście demonstrantów na teren targów po skutecznej blokadzie bramy określane jest przez policję jako nielegalne wtargnięcie. Po pierwsze, trzeba podkreślić, że droga wjazdowa nie była zamknięta, żadna ochrona nie próbowała powstrzymać protestujących, teren nie był w żaden sposób oznakowany, zatem nie można mówić o wtargnięciu. Korzystając jedynie z okazji, protestujący weszli przez otwartą bramę i bez przeszkód zbliżyli się do wejścia na salę konferencyjną. Po drugie, przez cały czas trwania protestu ze strony policji nie padło żadne wezwanie do rozejścia się. Przypominamy, że w Polsce mamy prawo do swobody demonstrowania. Mimo to zmierzających w kierunku budynku, gdzie odbywał się kongres, bez stosownego ostrzeżenia zaatakowali policjanci. W myśl obowiązujących norm demonstracja od początku do końca miała charakter legalny. Kolejna nieprecyzyjna informacja przekazana przez policję i media dotyczyła uszkodzonych samochodów. Jeden z nich doznał defektu na skutek prób sforsowania grupy ludzi blokujących wjazdu na teren targów. Drugi natomiast w czasie, gdy po agresywnym ataku na demonstrantów przed wejściem na salę konferencyjną, funkcjonariusze zacisnąwszy krąg wokół części osób, popychając ich i nie dając im możliwości wydostania się, przycisnęli z dużą siłą do zaparkowanego tam pojazdu. Należy przede wszystkim podkreślić, że osobom, które zostały zatrzymane przez policję i zdecydowały się wnieść zażalenie na zatrzymanie i brutalne zachowanie policji, natychmiast postawiono zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza. Powodem, dla którego sąd uznał ich zatrzymanie za uzasadnione, było właśnie oskarżenie o napaść na funkcjonariusza, co nie oznacza, jak napisała jedna z gazet, iż generalnie wszystkie zatrzymania były zgodne z prawem. Naszym zdaniem nie były. Jak wynika z naszych informacji, jedna z przetrzymywanych do tej pory osób doznała poważnego urazu nogi i miał być wzywany dla niego ambulans, który w końcu nie dojechał. Ponieważ nawet adwokatowi przetrzymywanych w areszcie demonstrantów komisariaty nie chcą udzielić informacji na ich temat, nieznany jest pełny obraz sytuacji. Poważnie rannych obok wyżej wymienionych przetrzymywanego jest jeszcze trzech innych uczestników protestu. Poddali się oni do obdukcji. Dodatkowo urazy, opuchnięte kończyny, rozbite nosy ma jeszcze kilka innych osób. O tym, jak brutalna była interwencja służb prewencji, świadczą zrobione przez część poszkodowanych demonstrantów zdjęcia, na których widać fragmenty pałek policyjnych połamanych na demonstrantach. Brutalność przy zatrzymaniu widać też na materiałach nakręconych za pomocą komórek i umieszczanych w internecie. Na przykład na stronach Rozbratu jest film do obejrzenia, także na stronach pozity.blogspot.com. Także odpowiadając też na wypowiedź Ryszarda Grobelnego, udzielonej głosowi Wielkopolskiemu, pragniemy zacytować nasze oświadczenie, które umieściliśmy kilka tygodni temu na stronie internetowej w związku z planowaną demonstracją w dniu 20 marca. Od stycznia ubiegłego roku wykonaliśmy wiele kroków w kierunku porozumienia się z miastem odnośnie naszej sytuacji. Rozbrat odwiedził nieżyjący już wiceprezydent Maciej Frankiewicz, który nie był w stanie nic nam zaoferować, choć stwierdził przed mediami, że ma alternatywną propozycję. Na wysłane w maju 2009 roku do władz miasta zapytanie, jaka konkretnie to propozycja, do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Dodajmy, że przedstawiony przez Miejską Pracownię Urbanistyczną miejscowy plan zagospodarowania Sołacza potraktował Rozbrat jako nieużytki i przewiduje w to miejsce ekskluzywną zabudowę willową. Nasz protest był jednak wyrazem sprzeciwu w ogóle wobec polityki władz polskich miast, które nie liczą się z realnymi potrzebami społecznymi i ignorują głos obywateli. Kontenery zamiast mieszkań komunalnych, stadiony zamiast taniego transportu publicznego, marketing polityczny i ciosy policyjnych pałek zamiast realnego dialogu z mieszkańcami. Oto prawdziwe oblicze dzisiejszych samorządów 20 lat po ich odbudowie. 10 marca 2010 rok. Federacja Anarchistyczna, sekcja Poznań, kolektyw Rozbrat. Więcej na temat Rozbratu na stronach rozbrat.org. A poza tym jest trzecia część Ocalmy rozbrat, wywiad numer 3. Filmik za główny cel ma przypominać, że 20 marca odbędzie się wielka demonstracja w obronie rozbratu. To już trzeci z opublikowanych wywiadów przeprowadzonych na rozbracie. W 2008 roku, zaraz po szczycie klimatycznym COP14 w Poznaniu. Jest to też kolejny krok ducha skłoterskiego, Spirit of Squatters, w kierunku realizacji reportażu o tym centrum kulturalnym. W przyszłości cztery wywiady mają się złożyć na materiał, na krótki, inspirujący filmik na temat tego skłotu, jego działalności, obrony i tym podobnych. Autor wcześniejsze wywiady. Wywiady do obejrzenia na positive.blogspot.com. Okej, to by było na tyle na temat rozbratu. 20 marca, w tą sobotę, kto może, niech jedzie, na pewno warto. W tamtym roku była to jedna z większych demonstracji ruchu anarchistycznego, ruchu skłoterskiego, ruchu alternatywnego w Polsce od dłuższego czasu i na pewno warto tego doświadczyć w tym roku. Ja żałowałem, że nie pojechałem w tamtym roku, w tym roku nie popełnię tego błędu. Okej, okay, w filmie tygodnia tym razem polecamy Fabryka Konsensusu, Noam Chomsky i media. Nakręcony przez dwóch niezależnych filmowców z Kanady film przedstawia życie, rozwój idei Chomskiego i kampanie społeczno-polityczne przez niego prowadzone. Film jest rozwinięciem myśli Chomskiego zawartej we wcześniejszej wydanej jego książce Fabryka Konsensusu – Polityczna ekonomia mass mediów, dowodzącej, że korporacyjne media nie tylko nie mówią prawdy, ale są tubą propagandową rządzących i biznesowych elit. Film szczegółową uwagę poświęca amerykańskim środkom masowego przekazu, które służą jako forma kontrolowania myśli demokratycznego społeczeństwa, gdzie środki informacyjne systematycznie regulują wiadomości w obronie istniejącego statusu quo. Do czasu wydania filmu The Corporation 2003 roku był to najbardziej udany film dokumentalny w kanadyjskiej historii, który był odtwarzany w ponad 300 miastach na całym świecie. Film zdobył również 22 nagrody oraz był prezentowany na 50 międzynarodowych festiwalach filmowych. Został przetłumaczony na kilkanaście języków. I jak najbardziej polecam. Reakcja Chomskiego na film była mieszana. Podczas rozmowy z reżyserem Achbarem oraz kilkoma działaczami stwierdził, że film do końca poprawnie nie komunikuje jego przesłania, sprawiając, że ludzie sądzą, iż jest przywódcą jakiegoś ruchu kontestacyjnego, do którego oni powinni dołączyć. Skrytykował także recenzję filmu przez New York Times, który błędnie go odczytał jako wezwanie do wyborów, a nie jako krytykę mediów. Film bardzo dobrze wyjaśnia, jak jesteśmy oszukiwani, jak jesteśmy manipulowani przez idiot boxy, telewizory i naprawdę na moim życiu mogę za jeden plus migracji uznać, że przestałem oglądać telewizję, przestałem czytać gazety i odciąłem się od tego manipulowania, od tych kłamstw, od tego straszenia i robienia ze mnie rośliny. To przez tą barierę językową, która mi w tym pomogła, na pewno. Okej, przechodzimy teraz do klima faktów. Na jakiej podstawie twierdzi się, że to CO2 wywołuje globalne ocieplenie? W nauce nie poszukuje się dowodów w matematycznym sensie. Na podstawie danych obserwacyjnych naukowcy formułują teorie służące objaśnieniu obserwowanych zjawisk. Następnie, o ile to możliwe, dokonują eksperymentów służących potwierdzeniu, przeformułowaniu bądź obaleniu hipotezy. Praktyka wymaga, by w obliczu nowych danych modyfikowali swoje teorie. W przypadku teorii antropogenicznego globalnego ocieplenia dysponujemy teorią opartą na podstawowych prawach fizyki, spójną z niezliczoną ilością danych obserwacyjnych, zarówno współczesnych, jak i historycznych, i opartą przez wyrafinowane, najnowocześniejsze globalne modele klimatu, które potrafią skutecznie odtworzyć zachowania klimatu na przestrzeni minionego stulecia. Tylko gdybyśmy dysponowali dodatkową Ziemią albo kilkoma porządnymi wehikułami czasu, bylibyśmy w stanie dokładniej wyjaśnić to zagadnienie. A tak, przy okazji, gdyby zapytać sceptyka klimatycznego, jakiego rodzaju dowód na cieplarniane właściwości CO2 zdołałyby go usatysfakcjonować, niewykluczone, że nie umiałby udzielić odpowiedzi. Prace naukowe są upstrzone słówkami typu prawdopodobnie i możliwe, że. Skoro nawet naukowcy nie są pewni swego, dlaczego mamy się tym przejmować? Tak się składa, że słowo prawdopodobnie, wyniki badań sugerują, i możliwe, że należą do języka nauki. Nie dysponujemy dowodami w sensie matematycznym, brak absolutnych pewników. Naukowcy są zawsze świadomi, że nowe dane mogą podważyć starą teorię i że ludzka wiedza podlega stałej ewolucji. Dlatego zaprezentowanie jakiejś teorii jako niepodważalnej postrzegane jest w świecie naukowców jako wyraz nieuzasadnionej pychy. Ogólnie rzecz ujmując, im starsza, im lepiej udokumentowana jest dana teoria, tym mniej prawdopodobne, że nowe odkrycia doprowadzą do jej drastycznych weryfikacji. Nawet rewolucja w fizyce, czyli przełomowa teoria względności Einsteina, nie odesłała do lamusa newtonowskiej mechaniki klasycznej. Mechanika klasyczna jest wciąż wykorzystywana, bo w większości przypadków jest po prostu wystarczająco dobra. Jak dobrze udokumentowano efekt cieplarniany? Teoria efektu cieplarnianego ma już ponad 100 lat. Pierwsze przewidywania odnośnie antropogenicznego, czyli wywołanego przez człowieka globalnego ocieplenia, datują się na 1896 rok, kiedy to szwedzki uczony Svante Arrhenius objaśnił, jak zmiany w koncentracji CO2 wpływają na klimat. Z czasem jedynie wzmocniono i doprecyzowano te pierwsze przełomowe wnioski. W tej chwili dysponujemy dekadami bardzo szczegółowych i wyrafinowanych danych obserwowanych oraz superkomputerami, które w sekundę przeżuwają dane, na których zanalizowanie XIX-wieczni uczeni potrzebowaliby miliona lat, i mimo to nigdy nie spotkasz czysto naukowej publikacji stwierdzającej, że przyszłość jest pewna. Czym jest więc pewność w tym kontekście? Skoro prawdopodobnie dotyczące podstawowych kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi jest bliskie 100% z praktycznych względów, powinniśmy je traktować jako 100%. Nie czekajmy już dłużej na naukowe potwierdzenie, bo już je uzyskaliśmy. Każdy większy instytut zajmujący się naukami powiązanymi z klimatem potwierdza, że zmiany klimatyczne są faktem, że są wywołane działalnością człowieka i że stanowią poważne zagrożenie. Nawet jeżeli naukowcy nie usuwają z dyskursu słów pokroju, prawdopodobnie i wiele wskazuje, że... Tłumaczenie dyskursu naukowego na język potoczny brzmi: globalne ocieplenie z całą pewnością ma miejsce, z całą pewnością jest dziełem człowieka i z całą pewnością będzie miało miejsce, dopóki stężenie dwutlenku węgla w powietrzu będzie rosło. Pozostałe kwestie, takie jak przewidywany wzrost temperatury, jego tempo i konsekwencje, nie są już takie pewne. Nikt przy zdrowych zmysłach nie zapuszcza się w nieznane, jeśli istnieje choćby 10% prawdopodobieństwa śmierci lub ciężkich obrażeń. Dlaczego więc żądamy 100% pewności, zanim zaczniemy przeciwdziałać zagrożeniom klimatycznym? Nauka wysłała już ludzkości ponure ostrzeżenie, wystarczająco alarmistyczne i wystarczająco kategoryczne, by popchnąć nas do działania. Nie mamy ani czasu, ani powodu się ociągać. Nie przekraczać tej linii. Dalej majaczy klimatyczna katastrofa. Teraz starałem się znaleźć coś na temat biopaliw. Najbardziej rzucał się artykuł z polskiego Timesa. Biopaliwa bardziej szkodliwe niż zwykle. Biopaliwa wytwarzane na przykład z oleju palmowego wyrządzają środowisku więcej szkód niż paliwa tradycyjne. Do takich wniosków doszedł brytyjski ekspert do spraw ekologii Ben Webster. O sprawie pisze brytyjski The Times. Przybywające na Sumatrze plantacje olejowca gwinejskiego, z którego produkuje się zielone paliwo, w dramatyczny sposób zagrażają żyjącym tam orangutanom. Gatunek ten jest na granicy wyginięcia. Eksperci podkreślają, że wchłonięcie przez rośliny z plantacji dwutlenku węgla powstałego przy wypalaniu lasu deszczowego zajmie 840 lat. Według raportu dalsze propagowanie biopaliw przez brytyjski Departament Transportu wywoła zgubne dla środowiska skutki. Miliony hektarów lasów zostaną bowiem wykarczowane pod plantacje roślin używanych do produkcji zielonych paliw. The Times wyjaśnia, że część z najczęściej używanych biopaliw jest wysoce niewydajna i nie spełnia standardów Komisji Europejskiej. Zgodnie z wytycznymi unijnymi, litr biopaliwa powinien w porównaniu z tradycyjnym paliwem redukować emisję szkodliwych gazów o 35%. Jednak, jak wykazują badania, olej palmowy zwiększa emisję gazów do atmosfery aż o 31%. Trzeba bowiem brać pod uwagę szkodę, jaką wywołuje wypalanie lasów deszczowych pod plantację. Unijnych wytycznych nie spełniają także paliwa wytwarzane z oleju rzepakowego i sojowego. W ostatnim roku do diesla sprzedawanego w Wielkiej Brytanii dodano 127 milionów litrów oleju palmowego. Powoduje to nieodwracalne szkody w ekosystemie takich krajów jak Malezja czy Indonezja. Ekolodzy podkreślają, że wielomilionowe dotacje na biopaliwa powinny być wykorzystywane na ulepszanie transportu publicznego i konstrukcję aut hybrydowych. Haha, znaleźliśmy właśnie ten artykuł. Wycinanie lasów pod uprawę roślin wykorzystywanych do produkcji biopaliw szkodzi przyrodzie. Stosowanie paliw kopalnych w samochodach jest mniej szkodliwe dla środowiska naturalnego niż tak zwane zielone paliwa wytworzone z roślin uprawnych. Tak wynika z analiz zleconych przez brytyjski rząd. Dla wielu naukowców, a tym bardziej zwykłych ludzi, to ogromne zaskoczenie. Badania te dowodzą, że skutkiem wyznaczonych przez brytyjskie Ministerstwo Transportu celów stopniowego podnoszenia ilości biopaliwa we wszystkich paliwach sprzedawanych na stacjach benzynowych będzie wycinanie bądź palenie milionów akrów lasów i przeznaczanie ich na plantację. Bez równowagi w ekologii. Tymczasem, jak wynika ze specjalistycznych analiz, które prawdopodobnie doprowadzą w najbliższej przyszłości do rewizji założonych minimów, niektóre z najbardziej powszechnych upraw roślin przeznaczanych na biopaliwa nie spełniają standardów równowagi ekologicznej ustalonych przez Komisję Europejską. Otóż, zgodnie z tymi standardami, każdy litr biopaliwa powinien powodować zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery przynajmniej o 35% w porównaniu z litrem tradycyjnego paliwa. Okazuje się jednak, że olej palmowy nie tylko nie redukuje, ale wręcz zwiększa emisję i to aż o 31%. Okej, to czytaliśmy. Określony przez brytyjski rząd poziom udziału paliw odnawialnych w transporcie zakłada, że w tym roku 3,25% wszystkich sprzedawanych na wyspach paliw powinno pochodzić właśnie z upraw. Odsetek ten ma wzrastać każdego roku, tak by za 10 lat osiągnąć wymagane 13%. Ministerstwo Transportu zleciło farmie konsultingowej E4 Tech zbadanie ogólnego wpływu zwiększania udziału biopaliw na lasy i inne tereny nieuprawne. Komisja Europejska przeprowadziła tymczasem własne analizy, jednak ich wyniki nie zostały podane do publicznej wiadomości. Z notatki, która wyciekła z Dyrekcji Generalnej do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, wynika jednak, że unijni urzędnicy obawiają się i to bardzo poważnie o przyszłość całej branży biopaliw w Europie, jeśli tak zwane pośrednie zmiany użytkowania gruntów zostały wzięte pod uwagę przy ustaleniu standardów zrównoważonego rozwoju. Niekontrolowane stosowanie pośredniej zmiany użytkowania gruntów zabiłoby biopaliwa w Unii Europejskiej, dopisał odręcznie na notatce wysoki unijny urzędnik. Okej, jeszcze jeden artykuł na temat biopaliw. Wszystko lepsze od biopaliw. Profesor Mark Z. Jacobson z Uniwersytetu Stanforda przeprowadził pierwsze porównawcze ilościowe badania różnych systemów produkcji energii. Wynika z nich, że najlepszymi metodami zwiększania bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszania emisji do atmosfery oraz zredukowania liczby osób umierających z powodu zanieczyszczenia powietrza są inwestycje w energię pozyskiwaną z wiatru i wody. Mają one przewagę zarówno nad biopaliwami, jak i nad energią nuklearną. W swoich badaniach Jacobson brał pod uwagę nie tylko możliwość wykorzystania danego sposobu produkcji energii jako źródła elektryczności dla gospodarstw domowych czy napędu do pojazdów, ale również badał ich wpływ na źródła wody, środowisko, globalne ocieplenie, zdrowie człowieka, zabezpieczenie energetyczne kraju oraz wymagania dotyczące zajmowanej przestrzeni i niezawodność. Profesor odkrył, że te źródła energii, o których obecnie mówi się najwięcej, zanieczyszczają środowisko od 25 do 1000 razy bardziej niż najczystsze z możliwych źródeł. Alternatywne źródła energii, które są dobre, nie są tymi, o których najczęściej mówimy. Niektóre z rozważanych propozycji są koszmarne, mówi Jacobson. Jego zdaniem biopaliwa bazujące na etanolu uczynią więcej szkody dla ludzkiego zdrowia, środowiska naturalnego, ujęć wody czy gleby niż paliwa kopalne. Naukowiec mówi, że najlepszymi źródłami energii w takiej właśnie kolejności są wiatr, skoncentrowana energia słoneczna, używanie luster do podgrzewania płynu, energia geometralna, energia pływów morskich, energia słoneczna z ogniw fotowoltaicznych, energia fal morskich, energia uzyskiwana z przepływu wody. Z kolei najgorszymi formami pozyskiwania energii w kolejności od najmniej do najbardziej szkodliwej są energia jądrowa, energia z węgla połączonego z przechwytywaniem i sekwencją związków węgla, etanol z kukurydzy, etanol z trawy. Pozyskiwanie biopaliwa z trawy powoduje większe zanieczyszczenie powietrza, wymaga większych areałów uprawy i ma bardziej negatywny wpływ na środowisko niż biopaliwa z kukurydzy. Uczony najpierw porównał różne źródła pozyskiwania energii na potrzeby transportu. Przyjął, że wszystkie samochody w USA to pojazdy albo elektryczne, albo korzystające z ogniw paliwowych, albo też napędzone etanolem E85. Z wyliczeń Jacobsona wynika, że najmniej obciążające dla środowiska naturalnego jest wykorzystywanie turbin wiatrowych. Redukują one emisję dwutlenku węgla o 99% i wymagają wyjątkowo mało miejsca. Do zasilenia wszystkich samochodów w USA wystarczyłoby 0,5% powierzchni USA, czyli 30-krotnie mniej niż w przypadku biopaliw. Jednocześnie uratowano by życie 15 tysięcy osób rocznie, które obecnie umierają w Stanach Zjednoczonych z powodu zanieczyszczenia powietrza powodowanych przez ruch samochodowy. Ponadto produkcja energii wiatru niemal nie wymaga użycia wody. Z kolei użycie etanolu nie przyczyni się do zmniejszenia liczby zgonów spowodowanych zanieczyszczeniami. Wszystkie amerykańskie samochody można zasilić od 73 do 144 tysiącami 5-megatowych turbin wiatrowych. Jacobson przyrównuje to do 300 tysięcy samochodów, jakie USA wybudowałoby w czasie II wojny światowej i mówi, że turbiny jest jeszcze znacznie łatwiej budować. Politycy dużo obecnie mówią o konieczności wdrożenia programów robót, które dadzą ludziom pracę w obliczu kryzysu. Zatrudniając ludzi przy budowie turbin wiatrowych, farm słonecznych, zakładów energii geotermalnej, samochodów elektrycznych, nie tylko damy im pracę, ale też zmniejszymy koszty opieki zdrowotnej, zredukujemy szkodliwy wpływ na środowisko i uzyskamy niewyczerpane źródło czystej energii, mówi Jacobson. Podkreśla przy tym, że wbrew obawom niektórych pozyskiwanie energii z fal czy wiatru wcale nie oznacza uzależnienia się od kaprysów pogody. Wystarczy tylko odpowiednio sterować produkcją energii w wielu różnych lokalizacjach. Jednocześnie naukowiec skrytykował amerykański przemysł samochodowy, który promuje biopaliwa. To najgorsze miejsce do inwestowania pieniędzy. Biopaliwa są najgorszym wyborem w odchodzeniu od paliw kopalnych, mówi. Porównując emitowane zanieczyszczenia, Jacobson stwierdza, pozyskiwanie energii z węgla sekwestracją powoduje od 60 do 110 razy większe zanieczyszczenie niż energia wiatrowa. Energia nuklearna jest zagrożeniem. Okej, okay. To by było na tyle na temat biopaliw. Hop, hop, hop. We'll be right back. Okej, ósma albo dziewiąta część Losu Buntownika. Psy skuterskie najmądrzejsze, psy skuterskie najwierniejsze. Idąc z dworca w Siedlcach, zobaczywszy budkę telefoniczną, ponownie spróbowałem zadzwonić na policję. Tym razem, po dłuższej chwili, jakiś zaspany męski głos odebrał. Pogotowie policji, słucham. Dobry wieczór. Ja dzwonię, bo zginął mi dzisiaj pies. I chcę się dowiedzieć, czy nie wiadomo u was coś o nim. Nie, nic nie wiadomo. A gdzie on zginął? Pytał gliniarz niemiłym głosem. W Brozach. Zostawiłem ją na podwórku za zamkniętą furtką i poszedłem na cmentarz, a ona wyskoczyła przez siatkę i całkiem możliwe, że pojechała gdzieś pociągiem. A miała kagańiec? Nie, przecież uciekła z podwórka. To jak nie miała kagańca, to jeszcze kolegium pan zapłaci. Po tych słowach kurwica zaczęła mnie strzelać. Ale pies uciekł, to jak mu miałem założyć kaganiec? Nas to nie interesuje. To pan odpowiada za swojego psa, a pies nie powinien biegać bez kagańca. Dobrze, to ja zapłacę te kolegium, jak będzie trzeba, ale ja zadzwoniłem po to, by się dowiedzieć, gdzie mam go szukać, gdzie mam zadzwonić, jeśli mu pies został przez kogoś złapany jako bezdomny. Ale my się tym nie zajmujemy. I nawet jak kogoś ugryzie, to nadal się tym nie zajmujecie? Jeśli kogoś ugryzie, to będzie trzeba psa uśpić albo zastrzelić. Ale ten pies jest szczepiony. To co, pies powinien być na smyczy, w kagańcu, a nie latać bezpańsko. To ja tu dzwonię z nadzieją, że policja jakoś mi pomoże, a wy zamiast pomóc, jeszcze mi grozicie mi jakimiś kolegiami i zastrzeleniem psa? Było go pilnować. Czyli jest... Tak jak zawsze myślałem, więcej szkodzicie niż pomagacie. I jeśli ktokolwiek zrobi krzywdę mojemu psu, to ja go pomszczę. Co powiedziawszy, odłożyłem słuchawkę. Co za kurwy! Skomentowałem całą rozmowę Jance. Co, jeszcze cię postraszyli kolegium? No, to jakiś absurd, paradoks. No, człowiek dzwoni z nadzieją, że mu pomogą, a oni go jeszcze straszą. Oto polska policja. Tak jak myślałem, więcej wyrządzają zła niż pomagają. Moim zdaniem to chyba oni powinni mieć numery do jakichś schronisk, do animalsu i tym podobne. A co myślisz, że nie mają? Przecież w Warszawie jak na 30 motywa pies ugryzł gliniarza, to zaraz hycle przyjechali. Może skurwiel ma zły humor, bo nie dałeś mu spać, zamiast ci pomóc, to cię przestraszył. Skomentowała zachowanie bastardów Janka. Jakby mi zastrzelili paprykę, to naprawdę bym im podpalił ten ich komisariat, stwierdziłem zdenerwowany. To zdarzenie utwierdziło nas w przekonaniu, że policja bardzo kiepsko spełnia swoją powinność w stosunku do zwykłych, biednych ludzi. Co innego, gdybym przedstawił się jako dyrektor większej, znanej firmy. Tak to już jest, że cały ten system służy raczej tym bogatym, bardzo często tylko po to, by uchronić ich przed biednymi. By mogli dalej robić bezkarnie swoje interesy w imieniu prawa, które stworzyli. Stworzyli sobie prawo, by w jego imieniu i za jego pomocą mogli nas skuteczniej wykorzystywać i okradać z tego, co nam jeszcze zostało. Niestety, tak to już oni poukładali ten świat i zrobili to dla siebie, nie dla nas. Nie znalazłszy papryki, smutni wróciliśmy do domu. Zmęczyło nas to całe szukanie oraz ta cała tragiczna sytuacja. Mimo to od razu się wziąłem za robienie plakatu. Zacząłem od przeszukiwania zdjęć, by wybrać te, które najbardziej odpowiadałyby do zrobienia plakatu. Janka w tym samym czasie pościeliła łóżko. Gdy to zrobiła, przytuliła mnie i powiedziała: Griksiu, jesteś już zmęczony. Zrobisz ten plakat jutro, gdy będziesz wypoczęty. Na pewno wtedy wyjdzie ci lepiej. Po drugie, ksero i tak nie jest czynne od samego rana, więc i tak będziesz musiał czekać. Mam nadzieję, że mama mi trochę odbije. Masz rację. Będzie lepiej, jak zrobię to jutro. Jak dobrze mieć tę ukochaną, kochającą osobę, która gdy trzeba, podniesie na duchu, z którą dzieli się smutki i żale, z którą razem idzie się przez życie. Samemu byłoby o wiele trudniej. Całkiem możliwe, że gdyby Janki nie było przy mnie, o wiele gorzej bym to wszystko znosił. A być może całkiem bym się załamał. Długo nie mogłem zasnąć. Myśli o całej tej sytuacji, o tym, co się dzieje z papryką, nie dawały mi spokoju. Wymyśliłem kilka chwytających za serce tekstów, które nadawałyby się na plakat. Jak to zwykle z takimi złotymi myślami z łóżka robię, od razu je zapisałem, bo pewnie jutro bym o nich nie pamiętał. Nea obudziła nas około 9. Od razu bez śniadania wziąłem się za robienie plakatu. Wybrałem kilka zdjęć, które potem musiałem zniszczyć, by wyciąć z nich paprykę. Obok fotek wstawiłem teksty, które wczoraj wymyśliłem. Pod spodem napisałem telefon cioci Marysi oraz mojej mamy i plakat był gotowy. Gdy tylko skończyłem, zadzwoniłem do mamy i poprosiłem. Mamo, to co, podbijasz mi te plakaty? No podbijam, a ile byś ich chciał? Jak najwięcej. A ile? No jak najwięcej. To znaczy ile? 20 wystarczy? Co? Mamo, na 20 plakatów to nas jeszcze stać i możemy sobie sami je poodbijać. To ile ty chcesz ich rozklejać? Dzisiaj co najmniej 50, a jak to nie pomoże, to każdego następnego dnia następne 50. Gdzie ty je będziesz rozklejał? Na początku w Siedlcach i w Mrozach, a potem w każdej wiosce na tej trasie. No dobra, postaram się odbić jak najwięcej, jeśli dyrektor mnie nie pogoni. Dzięki, to przyniosę oryginał. Nie, nic mi nie przynoś, zaraz sama po niego przyjdę. Dobra, to na razie. No cześć, skończyliśmy rozmowę, a mama za 5 minut odebrała oryginał. Zjadłem podgrzane przez Jancię śniadanie i gdzieś tam w starej gazecie wyszukałem numer, pod którym można było zostawić treść ogłoszenia o zaginięciu psa, po czym oni wydrukowaliby to za darmo. Ogłoszenie te przyjmowali od 11, więc liczyłem czas, jaki mi pozostał. Miałem zamiar zapytać się też tam o numery schronisk podgotowia zwierzęcego i wszystkich innych organizacji, które mogły mi pomóc odnaleźć paprykę. Zostało mi około 10 minut, gdy zadzwonił telefon. Griggs? Usłyszałem głos Agaty. Tak, to ja. Ej, gdzie ty jesteś? Jak to gdzie? W domu przecież. A dlaczego papryka jest u nas? Jej ton brzmiał opierdalająco, lecz nie przyjąłem się tym wcale, ponieważ ma radość wówczas nie miała granic. Tak? Naprawdę jest u was? To niemożliwe! Nie wierzyłem własnym uszom. Wcześniej rozpatrywałem możliwość, że pojedzie do Warszawy, lecz szanse, że trafi z powrotem na skład lub iż znajdę ją w tym wielkim mieście, uważałem za żadne. Agata jednak potwierdziła. Tak, jest tutaj, tylko nie mogę tego zrozumieć, dlaczego ona jest tutaj, a ty jesteś w Siedlcach. Na co opisałem jej w kilku zdaniach, co się stało. Tak? Pieprzysz, przebyła całą drogę, aż 80 kilometrów. Ale mądra psina. No, teraz to zacznę wierzyć w książkę o psie, który jeździ koleją. Nic jej nie jest? Kiedy do was dotarła? Ma trochę rozwaloną łapę. Już jej przemywaliśmy. Nic poważnego. Wiesz, my nie wiemy, kiedy ona przyszła, bo wszyscy żeśmy spali. Stolarz rano, z godzinę temu, wracał skądś tam i paprykę wystraszoną zobaczył pod skłotem. Była tak zestresowana, że nie poznała stolarza i zaczęła na niego szczekać. Jak ją wpuścił, to cała drżała. W ogóle przez tą ranę cała była zakrwawiona i żeśmy myśleli, że jakieś zło was spotkało. Od razu, gdy skołowaliśmy kartę, zadzwoniliśmy do ciebie. Wiesz, jak wszyscy żeśmy się martwili o ciebie. Dobra, to ja będę pierwszym pociągiem do was jechał. Weź, Agata, jakąś puszkę jej kup. Ja ci później pieniądze oddam. No ja już jej dałam trochę. W ogóle to już jest z nią dużo lepiej. Nie denerwuj się tak bardzo. Dobra, to do zobaczenia za parę godzin. Będę jak najszybciej. Jak nie będzie nas na skłocie, to jesteśmy na myjce. Okej, cześć. Cześć. I zakończyliśmy rozmowę. po czym zacząłem skakać i śpiewać z radości. Janka, która przysłuchiwała się całej rozmowie, też się cieszyła i nie mogła w to uwierzyć. Zamiast do gazety zadzwoniłem do mamy, by nie odbijała już więcej plakatów, oraz do cioci Marysi w mrozach, by zakończyli poszukiwania. Każdy był w szoku, jak opowiadałem, w jaki sposób się znalazła i wcale się im nie dziwię, bo sam też włożyłbym tę historię pomiędzy niewiarygodnie zmyślone, gdyby nie wydarzyła się naprawdę. Dziękowałem Bogu, że mam tak mądrego psa. Na skłocie już ich nie było, więc zajechałem na myjkę. Papryka, gdy tylko mnie zobaczyła, z radości tak się na mnie rzuciła, że nie miałem szans utrzymać się na nogach. Skakała po mnie i lizała po twarzy, nie dając mi wstać, a jej ogon tak mocno machał, iż jeszcze trochę, to by pofrunęła dzięki niemu. Ja zaś nie zważałem, że całego mnie pobrudzi. Cieszyłem się z nią i próbowałem przytulić, mówiąc do niej: jaka ty mądra jesteś, papryka. Gdzie ty byłaś? Poszedłaś mnie szukać? Już nigdy cię nie zostawię. Z boku słyszałem głosy podziwu wśród mykarzy. Ale radość, ale się cieszą. Jeszcze nie wiedziałem, by pies aż tak się cieszył. Gdy po dłuższym czasie pierwsza radość minęła, papryka dała mi wstać. Cały byłem brudny, lecz kto by się tam teraz tym przejmował. Podszedł do nas Radzio i powiedział: gratuluję ci psa, Griggs. Myślałem, że Rudy zrobił wyczyn, ale papryka pobiła go o głowę. Rudy też zrobił wyczyn. Po prostu. Psy skłoterskie najmądrzejsze, psy skłoterskie najwierniejsze. Święta prawda, potwierdziła Agata. Na całe szczęście przygoda zakończyła się dobrze. Papryka miała tylko lekko ranioną stopę i zgubioną kolczatkę. Co się z nią działo? W jaki sposób dotarła na fabrykę? Dlaczego straciła kolczatkę? Jak się zraniła? Tego wszystkiego możemy się tylko domyślać. Myślę, że ranę na stopie mogła sobie zrobić, przeskakując przez siatkę. Do Warszawy dotarła pociągiem, bo nie wiem, czy tak szybko przebiegłaby 70 km nieznaną drogą. W Warszawie myślę, że poruszała się na piechotę albo tramwajem. Spacerkiem szedłem tą trasą może raz w życiu, może dwa. Tramwajami to nie wiem, czy byś się połapała z numerami i przesiadkami. Rudy się kiedyś połapał, więc ona może też. Ktoś pewnie złapał już ją na smycz lub na łańcuch, bo wolała zostawić kurczatkę, niż być... na uwięzi. Są to jednak wszystko domysły i prawdę zna tylko papryka, chyba że opowiedziała już ją innym czworonogom. My niestety bardzo słabo znamy psi język i być może ich to trochę wkurza, że jesteśmy tacy tępi. Ta historia i historia Rudego potwierdza fakt, że zwierzęta są bardzo często mądrzejsze niż myślimy, a z ich wierności i miłości często my, ludzie, moglibyśmy się wiele nauczyć. Nadziei na znalezienie papryki dodawał mi skrawek papieru, doczepiony do jej obroży. Był na nim napisany jej adres, telefon, imię oraz kilka słów trafiających do serc. Gdy papryka się gubiła, zawsze mogłem mieć nadzieję, że trafi na uczciwego znalazcę mającego serce. Jeśli trafiłaby do schroniska, oni od razu by się ze mną skontaktowali. Nie musiałaby się wtedy tam męczyć do tego czasu, aż sam bym się dowiedział, gdzie ona jest. Wy wszyscy, którzy macie psy, jeśli naprawdę je kochacie, napiszcie dane psa na kartce. Jeśli was stać na nagrodę, to napiszcie też obietnicę o niej. Napiszcie też krótko o uczuciu i przywiązaniu, które was łączy. I proszę, nie zwlekajcie z tym, bo tak naprawdę nie znacie dnia i godziny, ani nawet sytuacji, w jakiej wasz pies może się zgubić. Nawet bardzo mądry pies, który nigdy nie zaginął, nawet w najmniej spodziewanej sytuacji może się zgubić. Po prostu nieszczęścia chodzą po wszystkich i każdemu mogą się przydarzyć. Dlatego lepiej dmuchać na zimne. I to by było na tyle w Polonii Aktywnej. 10 marca był Międzynarodowy Dzień dla Tybetu. Dlaczego? 10 marca 1959 roku Tybetańczycy zgromadzili się, aby chronić swojego przywódcę. Zgromadzenie przerodziło się w powstanie, które pozostało krwawo stłumione przez chińskie wojsko. Zginęło co najmniej 80 tysięcy osób. W efekcie Dalaj Lama musiał szukać schronienia w Indiach. W ślad za nim, uciekając przed prześladowaniami na emigrację, udało się ponad 100 tysięcy Tybetańczyków. W rocznicę tego wydarzenia Dalaj Lama wygłasza orędzie do narodu tybetańskiego. Na ratuszach wielu miast, na przykład w Europie Zachodniej, zawieszana jest tybetańska flaga. Odbywają się demonstracje, marsze i akcje solidarności z Tybetem. Francja. Antypiracka ustawa uderza w twórców, a piractwo i tak rośnie. Od początku roku obowiązuje we Francji restrykcyjna ustawa antypiracka, która umożliwia odcinanie notorycznych piratów od sieci. Jednak jak się okazuje, ustawa nie tylko nie spowodowała zmniejszenia skali zjawiska, ale wręcz przeciwnie, piractwo znacznie wzrosło w tym czasie. Tak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Rennes. Ludzie znajdują po prostu sposób na obejście tego systemu. Najciekawsze jednak wnioski z powyższych badań są takie, że połowa ludzi, którzy ściągają pirackie pliki, kupuje jednocześnie legalnie utwory w sieci. Tak więc odcięcie ich od internetu uderzy w tym samym w zyski przemysłu rozrywkowego, bo ludzie nie będą już mogli kupować przez internet. Nie mówiąc już o tym, że stracą także inne firmy, które sprzedają przez internet inne dobra. Spalenie polskiej flagi w Afganistanie. Filmy na pozity.blogspot.com możecie zobaczyć. Amerykanie wespół z oddziałami afgańskimi przeprowadzili pod koniec stycznia akcję w Gazani przeciw talibom. W jednej z wiosek na terenie kontrolowanym przez polski kontyngent wojskowy Amerykanie zabili 4 cywilów. Wśród nich dzieci w wieku 11 i 15 lat. Afgańczycy zorganizowali manifestację przeciwko tym działaniom, a winą za ofiary obarczyli polskich żołnierzy. Spalenie polskiej flagi w czasie demonstracji w prowincji Gazani to nieporozumienie i wojna propagandowa. Tak sprawę skomentował minister obrony narodowej Bogdan Klich. A to oto nasz komentarz. Nieporozumieniem i wojną propagandową to jest to, że polscy mordercy zabijając cywilów i dzieci na obcych ziemiach tak zwanie walczą z terrorem i zaprowadzają tak zwaną demokrację. Dla Bogdana Klicha i innych biznes się kręci. Wstyd i hańba dla polskiej armii mordeców, którzy cały naród narażają na konflikt. Alternatywy dla emigracji. Komentarz do dyskusji na temat emigracji na www.cia.bzzz.net. Nikt nie emigruje bez bardzo dużych powodów. Najczęstszym jest to, że bogata północ tak wykorzystała ich kraje, że bieda zmusza ich do migracji do miast albo do innych krajów. Tak więc zwalczanie ze skutkami bez likwidowania przyczyn będzie prowadziło jedynie do tragedii, na przykład jeszcze większej liczby tysięcy ofiar na granicach, które coraz bardziej okrutnie się zamykają. Poprzez niekupowanie produktów, które powodują nędzę, mięso wyhodowane na soi, która kosztowała czyjś las, dom, a zarazem źródło utrzymania, kawa, kakao i owoce niepochodzące ze sprawiedliwego handlu, odzież, tanie zabawki i tym podobne. W krajach południa zmniejszamy ich wyzysk, jednocześnie poprawiając warunki na własnym podwórku. Poprzez niekupowanie produktów, które powodują nędzę, w krajach południa zmniejszamy ich wyzysk, jednocześnie poprawiając warunki na własnym podwórku. Lokalne zakupy bardzo dobrze wpływają także na naturalne środowisko. Oczywiście na świadomym, a więc też minimalnym konsumpcjonizmie nie możemy przestać, bo kapitalizm, główny powód nędzy, a więc także migracji i wielu innych złych rzeczy, nie obali się sam. Tak więc należy na wszelkie możliwe sposoby zwalczać to zło. Powodzenia. Zapomniałem dodać, że biopaliwa są także przyczyną głodu w trzecim świecie. Soja, którą mogliby się najeść tubylcy, jest importowana, bo samochody są ważniejsze niż życie ludzkie. Czyjaś wygoda jest ważniejsza niż życie ludzkie. Także dla biopaliw wylesiane są lasy. Właśnie dom, schronisko, miejsce utrzymania, miejsce wyżywienia dla milionów tubylców, ostatnich Indian. Okej, to by było na tyle w Polonii Aktywnej. Do usłyszenia w następny wtorek, ale za dwa tygodnie. W następny wtorek będziemy jeszcze w Poznaniu prawdopodobnie. To by było na tyle. Miło było dla was czytać, do was mówić. Do usłyszenia. Much depends on enlistment and guns, and raising their children and filling their plates, and chasing the Contras to Washington State. The Yankee conspiracy thrown to the ground, that's where the spirit of change can be found. And the people are learning to take back their lives, as the country will change and the minister survives. And the people are learning to take back their lives, as the country will change and the minister survives. loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just bad luck? Are we getting closer, are we just getting more lost? I'll show you mine if you show me yours first. Let's compare scars, I'll tell you whose is worse. Let's unwrite these pages and replace them with our own words. We live on front porches and swing life away. We get by just fine here on minimum wage. If love is a labor, I'll slave till the end. Won't cross these streets until you hold my hand. I've been here so long, think that it's time to move. The winter's so cold, summer's over too soon. Let's pack our bags and settle down where palm trees grow. I've got some friends, some that I... Okay, we are back, Awakening. Yeah, today we came late, so we will finish late after the Active Polony. We continue our show. Now, from Do It Yourself, A Handbook for Changing Our World, we continue with the Eco Solutions, the chapter How to Get Off the Grid. Microgeneration, harnessing nature. Microgeneration is a way of reducing our reliance of national energy grids. Many people are experimenting with small stand-alone systems that harness the power of the wind and the sun, while those won't be able to power energy-intensive appliances such as irons and electric kettles for long. Creative thinking about what's really necessary means that a household can run most of its needs from a much lower power input. There is not enough space here to go into detail, but here are a few pointers about one example, a small wind turbine. Firstly, getting your own energy from wind power is attractive as it is free once your system is up and running, and with a bit of help and research, it is doable. Buying and installing your own wind turbine and batteries may cost anywhere from £1,500, $3,000 to $15,000, $30,000. Depending on your power equipment. Micro hydro system, small water turbines are also becoming increasingly popular. They can be designed not to interfere with the flow or biodiversity of the stream and can produce significant amounts of energy. There are many detailed guides available that provide step-by-step instructions. See resources list at the end of this chapter. And a number of places that run courses on the making and installation of turbines. In urban areas, wind and water turbines are often not appropriate, although planning permission is beginning to be granted for tall buildings with wind turbines on the roof, such as the New London Climate Change Agency Palestra building, as well as many schools and hospitals which are installing turbines on playing fields and car parks. If microgeneration is not possible, there are other possibilities. For example, forming an energy cooperative like the Bay Wind Energy Cooperative. Baywind Cooperative Ltd. Baywind Energy Cooperative Ltd. was set up in 1996 in Cumbria, UK, to build community wind turbines on the lines of cooperative models successfully pioneered in Scandinavia. It's an industrial and provident society where decisions are made collectively and voting rights are distributed equally amongst the members. The first two Baywind projects enabled a community in Cumbria to invest in local wind turbines. Baywind aim is to promote the generation of renewable energy and energy conservation. Preference is shown for local investors so that the community can share some of the economic benefits from their local wind farm. The wind represents an inexhaustible supply of free energy and nobody actually owns the wind. Whoever owns the wind turbines receives the benefits from the sale of the electricity that is produced. See www.baywind.co.uk for more information on setting up community-owned renewables projects. See www.energyforall.co.uk. Hay boxes, maintaining temperatures and storing food. It is very energy intensive to heat water and food. So once the energy has been used for heating, it should be retained as long as possible. Using the same principle as a thermos flask, hay boxes are easy to make and a simple way to maintain temperature and significantly reduce cooking energy consumption. The box can be made of any material from cardboard to wood. Stronger and more durable materials will result in a better box. As with other simple technologies like solar cookers, the box is heavily insulated. Given the heavy insulation, when food is placed inside the box at temperature, for example, the pot of rice has reached boiling, the heat is retained and continues to cook the food. Remember that insulation maintains temperatures, hence it can also be used to keep its contents cold, so long as they are cold when placed inside. Solar showers. While civilization will not stand or fall based on our access to a nice warm shower, hot showers can be one of the most effective applications of appropriate solar technology. This technology is surprisingly effective, and even in cloudy temperate areas, there is an unexpected amount of solar energy, even in northern latitudes. The design uses a simple insulated tray that heats in the same way as a bucket of water when left in the sun. By adjusting the amount of insulation, the water depth in the tray, the use of reflectors and the proper sealing of the transparent cover, the heat capture can be maximized. And there in the book, there is drawings and everything how to make the solar shower. Waste. The byproduct of lives that are always on the go is our huge consumption of products. Many of the items we use on a daily basis are designed to be thrown away, and the energy and resources that went into their making with them. We are rapidly approaching the point where landfills are full, and the only option in some places is waste incineration, which is energy and emission intensive. It was recently stated that every second householders in England bin almost 4 tons of waste, and we are throwing out 3% more each year. Guardian, July 2006. Today, reduce, reuse, recycle, compost. Refuse products with packaging. Only buy products with less or no packaging. Buy second hand. Donate clothes and household goods to friends, neighbors, or second hand shops. Join the local free cycle network. Use old clothes as drying up clothes. Reuse paper in the printer. Refill your printer cartridge. Refuse junk mail. Recycle and salvage building materials. Use reusable nappies. Get a reusable menstrual product such as moon cup. Take a thermos and a packaged lunch. Take your cup, bowl to the takeaway. Share a car, printer with friends or neighbors. Get a warmer, use natural dyes and paints. Tell your school, workplace, local cafe, shops, etc. to get their waste in order. Compost toilets. Composting of human feces is as ancient as digging a hole to shit in the woods. Many cultures continue composting today because the energy embodied in the feces is an important resource in the sustainable production of agriculture. Into the modern day in China, many cities remain ringed by an area of peri-urban agriculture where the night soil feces is brought out of the city each morning to begin its reintroduction into the food cycle, although this is sadly changing quickly in the face of China's massive development boom of the past decade. Composting toilets are an essential strategy for sustainability. The modern Western home uses upwards of 100,000 liters of fresh drinkable water each year just to flush the toilet. Composting toilets provide a solution that avoids using any water for flushing, does not produce sewage or contaminate groundwater, and saves nutrients in the feces instead of putting them out to sea. While the design shown in the figure is to do-it-yourself model, there are much more modern and urban-oriented designs available, which include porcelain bowls and which can be designed with larger buildings in the city. A composting toilet can be very hygienic and, if properly operated, does not smell. The most common model of compost toilet is designed with twin valves. The valves, usually made of brick or concrete, are used alternately. When one chamber is almost full, it is sealed off, a board bolted over the hole, and the other chamber is opened up. The first valve is left to compost while the other is in use. In temperature climates, usually a year is sufficient length of a time for good composting. The valves are built with an access panel at the back so that the compost can be removed. The compost truly comes out looking like rich soil with no odor or any other sign of the original material. Once the compost is removed, the chamber is ready for another cycle, and the valves can be switched when appropriate. The key to a hygienic and smell-free compost toilet is the addition of soak material, ensuring good ventilation. The microorganisms that do the composting work require the right balance of carbon and nitrogen in the environment to provide the elements they need to flourish. Since feces and particularly urine, which inevitably ends in the well, is very nitrogen rich, it is essential to add carbon to the toilet after each use. There are a wide variety of soak materials: sawdust, leaves, dry cooking ashes, newspaper and straw can be used so long as they are rich in carbon. Usually a handful of the material is sufficient. The soak material also helps to cover the feces so that the flies are kept down and literally soaks up the excess liquid from urine. While the finished compost should be human pathogen free, it is advisable never to use it directly on food crop soil, but instead to use the finished compost on fruit trees, berry bushes and the like. Urine can also be siphoned separately and used as a compost activator. There are a number of considerations when designing your compost toilet. Ventilation and flies. Composting requires oxygen and therefore some kind of ventilation is essential. This issue has to be considered in a context with the fly problem, because any place where air can get in, so can flies. A good compost toilet will seal the valve with wire meshes for the ventilation pipe and seal under the toilet seat so that air can get in but flies cannot. Ideally, the toilet seat should have a thick seal using glued foam and the like so that no light or air enters the chamber, and there should be a thickly screened ventilation hole in the back wall. Urine. This can be a big problem if it puts too much liquid with high salt and nitrogen content into the valve. It is best to urinate somewhere else. However, it is inevitable that urine will find its way into the valve, and therefore, in addition to the soak material, a drainage pipe. And is a slightly inclined vault floor, encouraging the liquid to run out of the chamber, are ideal. Another urine solution is the straw ball urinal. This urinal is a very simple construction and makes excellent compost for your garden in 3 to 4 months, depending on use. It consists of a bale of straw for men and women to urinate on. Men, we standing, a seat is constructed for women made from 2 thick pieces of wood or a couple of bricks across the bale where a toilet seat can rest on. The liquid soaks in and compost the middle of the bale. Try to place the bale in a place protected by rain. If you want to have a compost toilet but also want to be able to wee in it, there are solutions. You can separate the urine from the solids at the source, which means you have a smaller size vault and less hassle with draining. You can make a simple one yourself from a curved sheet of aluminium attached to the toilet pedestal at the point where you pee sitting. There are also designs that enable porcelain bowl lovers to have a flush toilet inside, but at the same time compost their waste. They separate urine from solids behind your house, where you also have your composting chamber. Information on those designs are in the water and waste resources section at the end of this chapter. Water. Global water use has doubled since 1960, and global water use has doubled since 1960, and as climate change looks set to have devastating impacts on our water cycles, creating hotter and drier climates. It becomes even more important to preserve this most precious of resources. Scarcity of clean water will also inevitably lead to more conflict over access to this resource. All those terms are interlinked. Water is used in many industrial processes, from making microchips to printing paper and decontaminating paint from sewage. So reducing energy and waste will also impact on water use. Today, instead of wasting 4-5 liters of clean drinking water with every toilet flush, which equals about 150 drink cans per day, take a plastic bottle filled with water, put it in your toilet cistern to displace the water volume it occupies, 1.5 or 2 liters. Now every time you flush, you use only 2-3 liters. Next time you have a shower, save the water, use this to flush the toilet, water the garden with old bath and shower water, store rainwater, brush teeth and shave with the tap, turn it off, take a shower, not a bath, and a quick one at that, fix dripping taps, half fill the sink and use this water to rinse dishes or wash fruit and vegetables rather than leaving the tap running. Install a rainwater collection barrel. Use this for watering the garden and even flushing the toilet. Use natural cleaning products and eco paints. Avoid pouring out of date milk, juice or food down the drain, saving energy in the sewage treatment process and reducing the both biological oxygen demand for the breakdown of those particles. Grey water system. Any water that has been used in the home, except water from toilets, is called grey water. Dish, shower, sink and laundry water comprise 50-80% of residential wastewater. This may be reused for other purposes, especially landscape irrigation. Although there are a number of commercially available grey water systems, it is also possible to make one. The basic idea is to pass the grey water through a series of tanks in order to filter and clean the water so that it can be reused in the garden or go back into a river. It is important to use ecological and biodegradable soaps and washing up liquids in a grey water system. See the resource section for more information. Water filtering at home. While getting fresh water is very important, clean drinking water and basic sewage services prevent many diseases. Having the technology to clean water is even more so. This technology can be very basic and relatively cheap to implement on a family or community scale. It can be useful in emergency or temporary situation, but be warned, the consequences of poorly constructed or maintained filtering system can be very sick people. Do your research first. Okay, so I think this is a bit... complicated, and yeah, I think you cannot do it from listening the radio, and you have to get the book and do it good. Okay, prospects for the future. While the consuming classes in the developed world are entertained by the latest MP3 players and pet replicating robots, there are 1.3 billion human beings, roughly a quarter of all humanity, who do not have access to basic electrical services for lighting in their homes. There are vast numbers of people who live in absolute poverty, where food and water is a daily struggle. The cost of bringing people out of poverty and providing basic health services for every living person is minuscule compared with the cost of manufacturing more military arms and subsidizing oil production. There is a massive movement growing across the world of self-help and solidarity organizations that are engaging and development from below. Appropriate technology is an important element in this recipe for community autonomy and self-governance, as well as an important form of self-sufficiency and insurance of when the present global order collapses. This chapter has shown some ways that we can begin to be part of this movement, with simple things we can do today and more ambitious and creative things we can embark upon with friends and family. Those simple, painless adjustments in our lives can inspire us to think about some of the larger, more challenging ones. Bryce Girl Scott has worked and studied at the Centre for Alternative Technology Wales. He's currently involved in a number of renewable energy and sustainability community projects and building an eco-village in the East Midlands of England in a woodland with a social enterprise that works with designed youth. Additional material on grey water filtration was provided by Star Havk, writer, activist, trainer and permaculture designer, and Malamo Corbetti students and long-term volunteer at CAD. Okay, that was it. In the next shows, we're going to read the next chapter. Why do it without leaders? Very interesting chapter. The Seeds for Change Collective, what's wrong with leaders taking back control. Creating societies without leaders, consensus, self-government. Turning our dreams into reality. Okay, that would be in the next shows from Do It Yourself, a handbook for changing our world, edited by the Trappist Collective. And we go further with the show. people think vegetation lacks vitamin B12, vitamin B12. But if you really think that's gonna make you ill, then buy a bottle of vitamin pills. You can be more healthy, maybe it doesn't. Yourself. Climate justice is climate change is not just an environmental issue. Could you tell about that? No, it's much more than just an environmental issue. It's a lot about the economy. We cannot solve the climate problem without changing, let's say, the world structure in general. The structure will never be able to really solve this problem. We need completely different solutions and a completely different world economy in every sense, like local food production, phasing out fossil fuel in 30 years. And the world in 30 years has to be a completely different place. It's not just an environmental problem like a local pollution. Solve by the government provide solutions like carbon trade, nuclear power, and we know that the carbon trade, for instance, is a complete fraud. And in short, you can see in like 17 years since the Kyoto Protocol, it didn't work in any way. The most critical issue about it is that the basic thing is the atmosphere of this planet belongs to everyone in the whole planet, not even land. And the rich countries, the fossil burning countries, are using this environmental space in an unequal way. And they do carbon trade. But the poor countries don't get anything of that. So we are just stealing the environmental space of the people that do not burn the fossil fuel. And that's the greatest stealing in history. It's incredible that it happens in our eyes, and almost nobody understands it. It's like polluting a river, and downstream the fish are dying, the people are dying. And that is what's happening now on a worldwide scale. Almost nobody understands the basic principle. And what's about the other fake solution, like for example nuclear power? Okay, nuclear power is an ongoing discussion. There is still not one real solution to store away the nuclear waste. It is still above ground. It is still not a real solution. Anyway, there is very much doubt that it is economically feasible because all the nuclear power plants seem to live on subsidies and also to put up a nuclear power plant, the calculations are that it is not, that it is still producing CO2 to get it all single. So no, that's we shouldn't do that. It's dangerous. You named another one, false solution. Another ones like what do other fake solutions do you think are there? For me as an ecologist, the rent, the reduction of emissions of diminishing deforestation is becoming a big fraud. I think we, the rich countries, do have to pay for saving tropical forests. We cannot say to the poor countries, okay, the last 1,000 to 2,000 years, the rich world, we have destroyed all our nature, and then tap them on the shoulder in the poor countries, let's say Latin America or Africa, and say, okay, you cannot destroy these forests because they are important for us, so please don't destroy them. But we have to pay them, and we have to beg them to please help the world and not destroy them. We have to reward them for that. And now red is, we know, the UNFCCC, almost every monoculture is genetic manipulated, so we are populations. So we'll be because it is good for the climate and good for justice, etc. So, what about agrofuels? Oh, agrofuels, yeah. Well, it's the same. It is calculated now that for agrofuels also you need to put up plantations of palm oil or sugar cane, for which you have to chop down forest. And now, now we don't chop down the forest, we use wasteland or otherwise, but we know that will displace people. They are having food production there. They inevitably have to then go to the tropical forest and chop something down, because otherwise they die of hunger. So it's insane. It's insane. You can mention any UNFCCC solution, and it's false. So people are dying. How do you think by changing climate we can also improve our life? With climate? Yeah, with changing climate for better we can improve our life. Well, improve our life, well, if we, let's first say, if we don't solve the climate problem, things will get so bad on this planet. Millions or hundreds of millions of people will die. So improving, first of all, is if it gets out of hand, we will die. So if we save the climate, maybe we will not die. So it's better. Improve our lives. We don't need to improve our lives, at least not here in the rich world. That's good enough, or it's, we have more than we need. Why do we have to improve it? What we have to improve is living circumstances. In the poor countries, where there are still a billion people is hungry. They need a right for local food production and all the rights for their own land, where indigenous people have been for thousands of years. They need a right to use their own land, to live on it in a dignified way. Improving our life, we can change, we have to change our lives. We have to degrow since. Change our lives, the world is to change our life, but improving our lives, I think is a false, wrong idea. Okay, what common people can do to change climate for better? That's a very difficult question. Of course, everybody can do something by eating less or no meat, by eating local produced food, by using less cars, but I think the problem on a large scale can only be solved by worldwide measures. Personally, I'm very much in favor of a worldwide tax on fossil fuel, which is an idea which also ended up in the final declaration of the Climate Forum 09. This idea is also supported by a number of economists. I would also think, if you talk just about a global tax on fossil fuel, I think you should put it on the source where it is extracted from the soil, where you can measure it. There are a few thousand production points world, which you could easily measure. Now all this money you get, maybe billions and billions of dollars, put in a worldwide fund and distribute it in an equitable way all over the world to pay for protection of tropical forests and helping countries to set up a green infrastructure for energy production. And if you have a lot, so I think also economists are convinced now that depending on people's own will, and generally is not able to solve the problem. Of course, it's very good that there are people who change their own lives. Something like Transition House can show very good that it is possible to live in a different way. That sets an example.

of the globalized self. It is the practical struggle that reveals the geography which divides us in. It is the practical struggle that reveals the geography which divides us is insignificant compared to that which holds us together. Our shared affirmation of life and liberty in the face of exploitation and oppression. So it actually means fighting for our own autonomy at the same time as we struggle against corporations and relationships of capital that exploit us everywhere. The EU. Europe, including the EU, takes large responsibility for climate change and social and environmental exploitation worldwide. The EU's Lisbon Agenda puts becoming the world's most competitive economy as the EU's main aim, subordinating people and environment, and prioritizing the profitability of multinationals. Now, the follow-up of the Lisbon Agenda, the 2020 Agenda, follows the same route despite green rhetoric on jobs, innovation, and technology, and their benefit for the EU economy. In reality, the EU's trade strategy, Global Europe, is aiming to secure access to natural resources and cheap labor for European corporations. Corporate lobbying institutions has led to weakening of climate goals and promotion of false solutions like nuclear power, carbon offsetting, and agrofuels. The EU's institutions in turn advocate the corporate agenda and give large corporations an increasingly big influence over public policies. Food and agriculture. Climate justice is closely linked to breaking the circle of industrialized agricultural production perpetuated by the WTO and European policy. Speculation on food as an industrial commodity and the domination of long unsustainable production chains by international capital threatens the biosphere and the lives of billions of people. This attack on food sovereignty and the planet must be met with a social struggle for food production defined by the needs and rights of local communities. This means redefining and relocalizing and reappropriating the control of our food and agricultural systems through engaging and acting in solidarity with military. In Europe, as elsewhere, the military-industrial complex is one of the key actors in maintaining business as usual in the current dominant economic political system. Under the false promise of ensuring security and in the war against terror, ever-increasing budgets are being spent on military and policing infrastructure. The real security threat we face cannot be addressed by armed forces and social control. Social exclusion, poverty, loss of biodiversity, and increasingly scarce resources are posing a far bigger threat than the ghost of terror or any other imaginary foe created to mask the social conflicts that exist within and between our societies. The struggle for climate justice is about highlighting another concept of sustainable food security, which a military and police force will never be able to guarantee. In practice, by resisting changes in our global systems, the military and police apparatus is endangering security, not increasing it. Migration. Every year, more and more people are forced to leave their homes and communities as climate change and other factors ruin their way of life. When people try to enter Fortress Europe, they are labeled illegal and thereby refused all basic human rights and dignity. Europe's role in the historical development of capital accumulation and colonialism means we have a unique responsibility towards those who are displaced as a consequence of our actions. In our free market system, commodities are free to move around the world, whereas human beings seeking refuge are denied even the mere right to existence. Fighting climate change means helping people live in their own homes and defending the rights of migrants to seek new lives. We should all have the right to move wherever we like, if and when we choose to do so. Energy. The need for constant economic growth means an ever. The need for constant economic growth also means an ever-increasing thirst for energy. While there is sufficient energy in Europe, we see that, despite producing more and more energy, due to inefficiency and inequality, millions of people in Europe do not have access to affordable energy and are unable to heat their homes. Moreover, huge amounts of dangerous waste, nuclear and other, and contributions to the emissions causing global warming are a direct result of our energy policy within Europe. We must ensure that everyone in Europe has access to sufficient levels of energy that is produced in a way that is not damaging. We need to radically transform our ways of producing, distributing, and consuming energy. This means leaving fossil fuels in the ground, democratizing means of production, and changing our attitudes to energy consumption. Energy resources should be in the control of communities that use them, and this means challenging the power and ownership of energy companies. Production and consumption. Production and consumption should be based on need and not profit. We need to change the way we structure our social, economic, and political relationships to end overconsumption, and change the way in which we produce in order to ensure that we have control over the means of production. This would require expropriation and conversion of climate damaging companies and industries. We need to challenge individualism in society and stop allowing ourselves to be defined as consumers, an identity which restricts us to being part of a rat race of having more and more while meaning or being less and less. Capital accumulation. The inequalities existing in today's world system are rooted in the historical legacy of European colonialism, which did Am I still reading? I think. I actually tried to be from the How am I doing? Climate justice and capital accumulation. We see the capitalist system, which is based upon capital accumulation, particularly in the north, resulting in socio-ecological exploitation and degradation in the south as the root cause of climate change. Capitalism's requirement for endless growth leads to constant overproduction and overconsumption. This stands in deep contrast to biophysical limits. On a global scale, we see corporate capital accumulation in the north and ecological degradation, deforestation, loss of biodiversity, flooding, desertification, starvation, and oil wars in the south as two sides of the same coin. The people in the global south who are the least to blame for the mess are the ones suffering the most and are consequently forced to migrate to other countries in this. In response, the response to this is stricter and more discriminatory immigration policies than ever before. A little slower. Sorry, it's just because this bit is quite confusing structure. Okay, that was draft made on the CGA Climate Justice Action Europe meeting in Amsterdam. Draft about the statement what the Climate Justice Action Europe I'm for. I would try to vandaag staan er de eerste van zeven activisten voor de rechtbank in Kopenhagen. En zij worden ervan beschuldigd de acties en demonstraties in december bij de klimaattop georganiseerd te hebben. En worden daarvoor aangeklaagd en worden vrij zware straffen geëist. En wij willen als teken van solidariteit en om te laten zien dat ze toen niet en ook nu niet alleen staan, een foto maken en een... een kleine solidariteit betuigen met de mensen die nu voor de rechtbank staan. Het is in ieder geval een hart onder de riem steken voor de mensen die nu bij de rechtbank staan. Om te laten zien dat ze er niet alleen voor staan en dat we aan ze denken. En daarnaast willen we vandaag ook een brief afleveren bij de Deense ambassade om protest aan te tekenen en te laten zien dat... heel veel mensen over de hele wereld in december naar Kopenhagen gekomen waren om mee te doen aan die acties. En het absurd vinden dat nu zeven willekeurige mensen daaruit geplukt zijn en aangeklaagd worden. Ja, dat was Yeah, those who are today processed, for who was this solidarity action, there are also many of them climate justice action activists, and each of us could be on their place. So I think we have to push for the justice for them as well. Yeah, so we will read a few more quotes from beautifulwatch.org.uk. While such destruction of people's fields forests and commons goes on the one hand, on the other hand, some realities about the biofuels are hidden from the world. We reject any pseudo solutions that are thrown upon us from outside that too touted as clean and green, which they are not. We neither asked for agrofuels as they are being propagated with such speed and at such scale, nor do we believe that they offer solutions for our real problems. The agriculture, as our small farmers know and live by, is life-giving. Agrofuels only add another layer of problems onto our people's already facing, be it large developmental projects, resource privatization, mining MNC, SEZ, special economic zones. Agrofuels only fuel more national crises and serve to national purpose, as is said, for energy security. That's from the declaration, Fooling Consensus. Declaration on Agrofuels by Friends of the Earth International, 28th November 2008. Friends of the Earth International is deeply concerned that the rapid development and production of agrofuels will increase already serious social and environmental problems, including the risk of worsening climate change. On this basis, Friends of the Earth International is calling for a halt to the development, production and trade of agrofuels, and that all targets and other incentives, including subsidies, carbon trading and public and private finance related to the development and production of agrofuel, should be abolished. African call for a moratorium on agrofuels, November 2007. We, the undersigned members of African civil society organization, as well as organizations from other parts of the world, do urgently call for a moratorium on new agrofuel developments on our continent. We need to protect our food security, forests, water, land rights, farmers and indigenous people from the aggressive march of agrofuel developments, which are devouring our land and resources at an unbelievable scale and speed. The agrofuels push rather than the seductive carbon neutral solution is claimed to be will exacerbate Africa's climate and food security problems even more. Statement by Madre, 1st November 2007. We need a moratorium on agrofuels. Growing agrofuels on a mass scale is already jacking up food prices, depleting soil and water supplies, destroying forests, and violating the rights of indigenous and local people in areas newly designated as biofuel plantations. Agrofuels are a false solution to climate change. Declaration of the first Patagonian Conference on Biofuels, Argentina, 25th May 2007. We reject the development of biofuels and view this as a mega industry which will primarily benefit the large agro-exporting companies, seed patent companies, pesticide producers, and a small number of middlemen and promoters. This will occur at the expense of small and medium-sized producers, biological diversity, and the socially based production, distribution, and consumption of abundant as well as healthy food for local communities. We have joined the increasing number of organizations and individuals who are calling for a global moratorium on biofuels. Our aim is to halt the devastating expansion of bioenergy crops. Victoria Tauli Karpus, Chair of the UN Permanent Forum of Indigenous Issues, May and June 2007. The main reason for the dramatic expansion of oil palm plantations, notwithstanding with adverse impact on people and the environment, is that those provide big profits to domestic and international plantation owners and investors. Those mega profits are ensured by cheap labor, low cost of sale or rent of land, ineffective environmental controls, high demand, support from multilateral and bilateral donors, and a short growth cycle. She said, there are few statistics showing how many people are at risk of losing their lands, but in one Indonesian province, West Kalimantan, the UN has identified 5 million indigenous people who will likely be displaced because of biofuel crop expansion. The clearing of forests to make room for those new crops is putting at particular risk the 60 million indigenous people who depend on forests almost entirely for their survival, according to the UN Permanent Forum on Indigenous Issues, from article following a press conference. Environmental Audit Committee, UK, 15 January 2008. The stimulation of biofuels production by the government and EU is reckless in the absence of effective mechanisms to prevent the destruction of carbon sinks internationally. Support for biofuels has been premature given the substantial environmental risk associated with current technologies. The government should place a moratorium on policies aimed at increasing the use of biofuels. Louis Michel, European Development Commissioner, 11 January 2008. The risk Mr. Ziegler has spoken about are real. It's good to issue warnings on the illusions about biofuels. It is clear the use of forests for the manufacture of biofuels is dangerous. The use of arable land to produce the resources necessary for biofuels could be detrimental to agricultural production. Stavros Dimas. We have seen that the environmental problems caused by biofuels and also the social problems are bigger than we thought they were. Okay, and the last one. While many are worrying about filling their gas tanks, many others around the world are struggling to fill their stomachs, and it is getting more and more difficult every day. because for some people cars are more important than people's life. That was Awakening every Tuesday from 4 till 7:30. Today we started later, so we finish later. Okay, bye bye. Jak to wrześni, czas wątpliwości szybko mija. Nie ma miejsca.